میں چار باتوں عرض کرنے لگا ہوں جو ہر سورت کے شروع میں ہم عرض کیا کرتے ہیں. نمبر ایک سورت کا ربط، نمبر دو سورت کے امتیازات، نمبر تین سورت کا دعویٰ، اور نمبر چار سورت کا خلاصہ. سب سے پہلے میں سورت کا ربط عرض کرنے لگا ہوں اسمی اور معنوی. میں مائدہ نازل کروں گا، شرط یہ ہے کہ انعام جانوروں میں سے غیروں کے حصے نہ نکالنا، صرف یہی نہیں بلکہ تمہیں عراق سے نکال کر جنت داخل کروں گا. یہ تو اسمی ربط ہو گیا. میں نے معنوی ربط لکھا، وہاں دلائل عقلیہ تھے، یہاں دلائل نقلیہ ہوں گے. وہاں ذکر توحید تھا، یہاں ذکر منکرین توحید ہوگا. وہاں انسان کی پیدائش کا ذکر تھا، یہاں اس کی تفصیل ہوگی. وہاں قرآن کی شان کا ذکر تھا، یہاں فرمایا قرآن کی خاطر تکلیفیں آئیں گی برداشت کرنا. امتیازات، مولانا کیا مطلب امتیازات کا؟ جو مضامین اس صورت میں ہیں اور اس کے علاوہ پورے قرآن میں نہیں ہیں. دیکھیے، نمبر ایک، آدم علیہ السلام اور ابلیس کا واقعہ بڑی تفصیل کے ساتھ. نمبر دو، لباس پہننے کا مقصد. نمبر تین، مرتے وقت فرشتے پوچھیں گے کہاں گئے وہ جن کو پکارا کرتا تھا، کہاں گئے. نمبر چار، منکرین توحید جنت میں نہیں داخل ہو سکتے، جیسے حتی یلجل جمل فی سم الخیاط، جیسے اونٹ سوئی کے سوراخ میں داخل نہیں ہو سکتا. آراف والوں کا ذکر، اکثر قوموں کی ہلاکت کا ذکر. موسیٰ علیہ السلام کا بڑا تفصیلی واقعہ، اکثر انبیاء کے تفصیلی واقعات. عذاب کے 12 نمونے، پہاڑ پر تجلی ڈالنے کا ذکر، موسیٰ علیہ السلام کی تختیوں کا ذکر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہی آنے سے پہلے امی تھے، یہ آپ کی صفت ہے، اس کا ذکر. نالائق جان نشینوں کا ایک دعوی باطل، سیوب فر لنا، اور پھر اس کی چار وجوہات. اصحاب سبت کا ذکر، تین قسم کے افراد جب شاہ، کسی کو کچھ نہیں کہنا. عہد الست کا ذکر، اور بلم ابن باور کا ذکر، اس کی مثال کتے جیسی ہے. نبی علیہ السلام کی شان آئے گی آیت نمبر 157 میں، علم غیب کی نفی آئے گی عجیب انداز میں. اور جب قرآن پڑھا جائے گا، قرل قرآن و فستا میں الہو انسدو، یہ ذکر. اور محرمات خمسہ، انشاءاللہ ساتھ ساتھ باتیں عرض کرتے آئیں گے. سورت کا دعویٰ، دعویٰ لکھو جی. تین دعوے ہیں. نمبر ایک، تسلی برائے مبلغ. نمبر دو، قرآن کی اتباع کا حکم. نمبر تین، بیان توحید و تردید شرک. یہ چھوٹا سا خلاصہ لکھ لو، یاد رہے گا. پہلے دعوے پر قصہ موسیٰ علیہ السلام، کیا 8 واقعات آئیں گے بڑی تفصیل کے ساتھ، ساتھ ساتھ میں نمبر عرض کرتا ہوں گا. نمبر دو، دوسرے دعوے پر قصہ ابلیس، جیسے فریض اولر یا اس کے علاوہ جو انسان اور جنوں کے شیطان ہیں ان کے پیچھے نہ چلو. اولیاء سے یہاں کیا مراد ہے؟ شیاطین الانس والجن. قرآن کے پیچھے چلو ان کے پیچھے نہ چلو، قلیل ما تذکرون، لکھا ہے مگر باوجود اس مشفقانہ نصیحت کے بہت کم تم نصیحت حاصل کرتے ہو، وہ کم تخویف دنیاوی، نہ مانو گے تو نہیں چھوڑوں گا، اور کتنی بستیاں ہم نے ان کو ہلاک کر دیا، فجا با سنا، آیا ان کے پاس ہمارا صاحب بیاتن، رات کو جو آرام کا وقت ہے، او ہم کائنون، یا وہ دوپہر کو نیند کر رہے تھے، کالا یقیلو کیلولا تن، فما کان دعواہم، اعتراف مجرمین، نہیں تھی فریاد ان کی، دعویٰ کا معنی کیا کیا، جب آیا ان کے بعد ہمارا عذاب، مگر یہ کہ کہتے تھے انا کنا ظالمین، یقیناً ہم ظالم تھے، مشرک سے ابن عباس نے مانا کیا مشرکین، فالا نسلن الذین تخویب اخروی، ضرور پہ ضرور ہم پوچھیں گے تو بیخن ڈانٹ کے طور پر ان سے، اور سے لئی لئیہم، کہ رسول بھیجے گئے ان کی طرف، امتوں سے ہم سوال کریں گے، والا نسالن المرسلین، ضرور ہم سوال کریں گے رسولوں سے، تلطف نرمی کے ساتھ، امتوں سے سوال کیا ہوگا ڈانٹ کے طور پر، اور رسولوں سے سوال کیا ہوگا تلطف لطف اور نرمی کے ساتھ، والا نقفالا نغسلنا لہم بعلم، ضرور بھی ضرور بیان کریں گے سب کے اعمال کو ان کے اوپر بھی علم، علم کے ساتھ، وما کنا آمین، ہم بیان کر سکتے ہیں کیونکہ نہیں ہیں ہم غائب ہونے والے، میں کوئی غائب تو نہیں ہوں، مجھے پتہ ہے اعمال بیان کر سکتا ہوں، والوزن یومئذ الحق، اور وزن اس روز حق ہے، کس کا؟ اعمال و عقائد کا، فمن ثقلت بشانت، بس وہ بندہ کے بھاری ہو گئے، موازین ہو، موازین موزون کی جمع ہے، خیال کرنا، فمن ثقلت موازین ہو، بس وہ بندہ کے بھاری ہو گئے اس کے تول، نیچے لکھے پلہ اس کے ایمان کا، پلہ یعنی مومن ہوگا، اس کے ایمان والا پلہ بھاری، سمرا پر یہی لوگ ہوں گے کامیاب ہونے والے ہیں، لکھا ہے یعنی ناجی، یعنی کیا مانا، نجات پانے والے، گو گو بعد سزا، اگر کچھ کمی بیشی اعمال والی ہوئی تو ایک دن نجات پا کر سزا بھگتا کر پھر ضرور جنت انشاءاللہ مل جائے گی، ومن خفت موازینہ تخویب اخروی، وہ بندہ کے ہلکے ہو گئے اس کے تول، لکھا ہے یعنی کافر ہوگا، فاولائک الذین خاسروا انفسہم سمرا، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے نقصان میں ڈالا اپنے آپ کو، وجہ خسارہ کیوں، بما کانوا بآیاتنا یظلمون، بوجہ اس کے کہ ہماری آیتوں کے ساتھ یظلمون، حق تلفی کرتے ہیں، پچھلے صفحے پر آؤ جی، حاشیہ پڑھیں، بڑا قیمتی حاشیہ ہے، وزن اعمال کے بارے میں اقوال ثلاثہ، تین قول، وزن اعمال کے بارے میں، نمبر ایک، حوصلے سے حوصلے سے، آپ تو طوطے کی طرح شروع ہو جاتے ہیں، مہربانی کرو، یہ کوئی منزل نہیں پڑھ رہے آپ قرآن والی، اس میں تین اقوال سے بھی کا وزن ہوگا اعمال کا، سب ایسی عبارت پڑھی جاتی ہے، ایسے نہیں پڑھی جاتی مولانا، نمبر ایک، کچھ سانس نکالا جاتا ہے، کچھ وقفہ کیا جاتا ہے، نمبر ایک صحیفے کا وزن ہوگا، کیا مطلب، وہ جو کتاب ہے اس کتاب کو تولا جائے گا، نمبر دو اعمال کا، یا اعمال کو تولا جائے گا، نماز ہے، روزہ ہے، حج وغیرہ، نمبر تین صاحب اعمال کو، نیکیاں کرنے والے بندے کو تولا جائے گا، نیکیاں کرنے والے، شاہ سے بات تو عجیب ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی قد چھوٹی تھی، اللہ کی شان، اب یہ جو غیر مقلد ہے نا، جھوٹے بیمان، یہ بکواس کرتے ہیں عبداللہ ابن مسعود کو، حضرت عبداللہ ابن مسعود چونکہ رفع یدین نہیں کرتے تھے نا تکبیر تحریمہ کے علاوہ، تو ہم حضرت عبداللہ ابن مسعود کی روایات کو دلیل میں پیش کرتے ہیں، کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں اللہ اصلی بکم صلاۃ رسول اللہ، میں تمہیں نبی پاک والی نماز پڑھ کر دکھاؤں، تو حضرت عبداللہ ابن مسعود نے نماز پڑھ کر دکھائی، اور پہلی دفعہ رفع یدین کیا نماز شروع کرتے وقت، اس کے بعد نہ کیا، تو غیر مقلد کہتے ہیں ابن مسعود کو کیا پتا تھا، اس کی تو قد چھوٹی تھی، وہ تو پیچھے کھڑا ہوتا تھا، اس کو کیا پتا، وہ کوئی نبی کو دیکھتا تھا، بے ایمان ہے جھوٹے آدمی، صحابہ کے بارے میں بکواس کرنے والے غیر مقلد، نام نہاد اہل حدیث۔ میں نے کہا تھا پاکستان میں دو شیعہ ہیں، بڑے شیعہ وہ ہیں جو صحابہ کے ایمان کے دشمن ہیں، چھوٹے شیعہ اہل حدیث غیر مقلد صحابہ کے اعمال کے دشمن ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کی قد چھوٹی تھی اور دبلے پتلے سے تھے، ایک دن درخت پر چڑھ گئے اور مسواک کاٹ رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسواک دینی تھی تو پنڈلی ان کی ظاہر ہو رہی تھی، تو صحابہ نے مذاق کیا کہ واہ بھائی واہ، دیکھو بھائی مسواک کاٹ رہا ہے، اس کے پاس خود مسواک موجود ہے، وہ پنڈلی کو دیکھا نا، دبلی پتلی سی پنڈلی تھی، اس کے پاس خود مسواک، دبلی پتلی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، فرمایا تم عبداللہ بن مسعود کی پنڈلی کو مسواک کہہ رہے ہو، اور اللہ کریم کے نزدیک قیامت میں اس پنڈلی کا وزن احد پہاڑ سے بھی زیادہ ہوگا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ صاحب اعمال کو بھی تولا جائے گا۔ آگے پڑھو، ایک بات تو ہو گئی، اس کے نیچے لکیر لگاؤ، اس جامے کے نیچے لکیر لگاؤ۔ نمبر دو، مومن اور مشرق کی تول، عبارت پوری کرو، مومن اور مشرق کی پڑھو۔ اولاً پہلی بات، تول ایمان کی ہوگی، تول ایمان کی ہوگی، تول آگے لگ مکمل نہیں ہے، اولاً تول ایمان و کفر کی ہوگی، ایمان و اب پڑھو، ایک پلے میں ایمان ہوگا دوسرا خالی ہوگا، ایک پلے میں ایمان ہوگا تو دوسرا خالی ہوگا، ٹھیک ہے شاہ صاحب؟ اب آؤ جی، ایمان اور کفر کو تولنا ہے، کیا مطلب؟ پوچھو ہارون کے حکم ہے؟ جی بیٹا، کر رہے تھے، ایمان اور کفر کو تولا جائے گا، اولاً کیسے؟ یہ ایمان پڑا ہے شاہ صاحب، یہ کفر پڑا ہے، اس کو تولنا ہے، جب ایمان کو تولنے لگیں گے تو دوسرے پلے میں کفر نہیں رکھا جائے گا، کیونکہ مومن کے پاس ایمان ہوتا ہے، کفر تو ہوتا ہی نہیں۔ یہ ایمان پڑا ہے، یہ کفر پڑا ہے، آؤ بھائی ہم نے اس کو تولنا ہے، ٹھیک ہے جی، یہ مومن بندہ آ جاؤ جی، آ گئے جی، ہاں بھائی تولو، تو اب اس کے ایمان کو تولا جائے گا، کفر تو اس کے پاس ہوگا ہی نہیں، تو پلے میں کیا ہوگا؟ خالی۔ اچھا ایک کافر کو لایا گیا، آ بھائی اب اس کے کفر کو تولا جائے گا، ایمان تو پلے میں ہوگا ہی نہیں، کیونکہ اس کے پاس ایمان تو تھا ہی نہیں۔ اب دیکھو جی عبارت، اولاً تول ایمان اور کفر کی ہوگی، ایمان اور ایک پلہ میں دوسرا، پڑھو تو صحیح، اللہ راضی ہو، ایک پلے میں دوسرا، اسی طرح ایک پلے میں کفر ہوگا، دوسرا پلہ خالی ہوگا، ایمان و کفر جمع نہیں ہوں گے۔ ثانیاً، اعمال مومنین کی تول ہوگی، اعمال نہ کفار کے اعمال کی، کما قال اللہ، جیسے اللہ نے فرمایا لا نقیم لہم یوم القیامت، مومنوں کے اعمال تولے جائیں گے، کافروں کے کیوں نہیں تولے جائیں گے، وہ ہوں گے ہی نہیں، جو برباد ہو گئے تو ان کو تولنے کی ضرورت بھی نہیں ہوگی۔ آ جاؤ، وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ، ترغیب اور تمہید بھی باندھی جا رہی ہے، البتہ تحقیق، مَكَّنَّاكُمْ، ہم نے تم کو ٹھکانہ دیا، نعمت اول سکنا رہائش، مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ، ہم نے تم کو ٹھکانہ دیا زمین میں، انسان دنیا میں بمنزلہ مہمان کے ہے، وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَيْشَ، دوم تربیت، اور بنائی ہم نے تمہارے فائدے کے لیے زمین میں روزیاں، پیدا بھی ہم نے کیا، رہائش بھی دی اور تربیت بھی کی، لیکن قلیلا ما تشکرون، بہت کم تم شکر ادا کرتے ہو، وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ، نعمت سوم، البتہ تحقیق، پیدا کی ہم نے تم کو، ایجاد والی نعمت، ثم صورناکم، ثم برائے تحقیق ذکری، اور یہ بھی سن لو، اور کہ صورتیں بھی ہم ہی نے تم کو دی تھیں، ثم قلنا تاکہ بے ذکری، پھر یہ بھی سن لو اور یہ بھی سن لو، چہارم بیان نعمت اکرام، تمہارا اکرام ہم نے کیا کیسے؟ ہم نے کہا فرشتوں کو اسجدوا لآدم، سجدہ کرو آدم علیہ السلام کا، یا تو آدم علیہ السلام کا سجدہ تھا لیکن اللہ کا حکم ماننا تھا، اور نمبر دو یا آدم علیہ السلام بمنزلہ قبلے کے تھے، سجدہ اللہ کا تھا، سجدہ کس کا تھا؟ فسجدوا الا ابلیس، پس سجدہ کیا انہوں نے سوائے ابلیس کے، ابلیس کا معنی ہر قسم کی خیر سے مایوس ہونے والا، لم یکن من الساجدین، نہ ہوا سجدہ کرنے والوں میں سے، قال ما منعک، تتم اللہ نے فرمایا کس چیز نے تجھ کو روکا ہے، اللہ تسجد، لا سجدہ، اب مانا یوں ہوگا ما مانا کا ان تسجد، لا سجدہ، شاہ سے مانا کرو ما مانا کا ان تسجد، کس چیز نے تجھے روکا ہے سجدہ کرنے سے، سجدہ کرنے سے تجھے کس نے روکا ہے، لا کیا ہے اس میں، زیدہ، کس چیز نے تجھے روکا ہے سجدہ کرنے سے، سجدہ کرنے سے کس نے تجھے روکا ہے، اذ امرتوں کا، جب میں نے خود تجھے حکم دیا تھا، یہ الفاظ بتا رہے ہیں کہ ابلیس کو الگ حکم ہوا تھا، قال انا خیر منہ، جواب ابلیس کہنے لگا نا خیر منہ، ماں نے رکاوٹ کیا ہے، میں بہتر ہوں آدم علیہ السلام سے، خلقتنی من نار اللہ، وجہ تو نے مجھ کو پیدا کیا آگ سے، وخلقتہ من تین، اور پیدا کیا ہے تو نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے، آ گئے غیر مقلد، کون چھوٹے شیعہ کیوں نہیں کہتے، آ گئے چھوٹے شیعہ، انہوں نے کہا اول من کانسا ابلیس، کیا عبارت ہے، سب سے پہلے ابلیس نے قیاس کیا تھا، چھوٹے شیعہ کہنے لگے سب سے پہلے ابلیس نے قیاس کیا تھا، میں آگ کا بنا ہوا ہوں، وہ مٹی کا بنا ہوا ہے، اس نے قیاس کیا، تو اب غیر مقلدین، غیر نام نہاد العزیز، چھوٹے شیعہ کہتے ہیں قیاس کرنا ابلیس کا کام ہے، کیا کہا انہوں نے، ابلیس کا کام ہے، تو تم حنفی قیاس کرتے ہو لہذا تم بھی ابلیس ہو، مولانا ابلیس وہ ہیں جو قرآن کی تحریف کر رہے ہیں، ابلیس کون ہے، میری طرف دیکھنا، باہر نہ دیکھو بھائی، باہر کیوں دیکھتے ہو، ابلیس وہ ہیں جو قرآن کی تعریف کر رہے ہیں، مولانا خیال کرنا، آپ کو پتا ہے کہ جہاں نس جہاں نس، اب احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ نے سود کو حرام قرار دیا ہے، اس میں کوئی قیاس شاہ صاحب نہیں چلے گا، بھائی کیا ہے اور کیسے ہے اور کیسے، یوں نہیں اور یوں نا، قیاس ان مسائل میں کیا جاتا ہے جہاں پر نسکتی نہ ہو، جہاں پر نسکتی، ابلیس نے قیاس کیا تھا اللہ کے حکم کے مقابلے میں، کس کے مقابلے میں، اللہ نے اس کو حکم دیا تو سجدہ کر، اور اس نے آگے قیاس شروع کر دیا، میں آگ کا بنا ہوا ہوں اور یہ مٹی کا بنا ہوا ہے، مولانا اصل بات یہ ہے حکم الہی کے مقابلے میں قیاس کرنا ابلیس کا کام ہے، عبارت کیا ہے، حاشیہ پڑھو، شور نہ مچاؤ، مہربانی کرو مولانا سمی پڑھو، نس پر قیاس کو مقدم کرنا ابلیس کا کام ہے، فرعون نے بھی یہی کہا تھا، سورت کھولو آیت نمبر 52، سات سو تیئیس 19، واہ بھائی واہ، امن خیر من هذا الذي هو مهين، امن خیر من هذا الذي هو مهين، اللہ اللہ، میں بہتر ہوں اس موسیٰ علیہ السلام سے، ہوا مہین، معاذ اللہ جو ذلیل ہے، ولا یکاد یبین، نہیں قریب کے بعد واضح کر سکے ہے، کیوں نہیں ڈالے گئے اس کے اوپر کنگن سونے کے، وجاء معه الملائکۃ مقترنین، کیوں نہیں ہے اس کے ساتھ فرشتے صفیں باندھ کر؟ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام معجزات دکھا رہے ہیں اور یہ کہہ رہا ہے میرے پاس مصر کی بادشاہی ہے، نہریں میری نیچے چل رہی ہیں، اور یہ ہے اور وہ ہے، یہ نس کے مقابلے میں قیاس کرنا فرعون کا کام ہے، ابلیس کا کام ہے، اور ہم کن مسائل میں قیاس کرتے ہیں جہاں نس موجود ہو؟ آ جاؤ، قال اللہ نے فرمایا فہبت منہا، ثمرہ کبر، بڑائی کا نتیجہ، فہبت منہا، اتر جا تو اس سے، ایک معنی نیچے لکھو آسمان سے، دوسرا معنی منتقل ہو جا، دوسرا معنی میں سمجھاتا ہوں کیا مطلب ہے، فما یکون لک ان تتکبر فیہا، نہیں جیسا تیرے لیے کہ آ کر کرتا تو اس میں، لکھا ہے خاص کر آسمانوں میں، فخرج، نکل جا، گیٹ آؤٹ، متفرے بر علت للتاکید، نکل جا، دوبارہ تاکید ہو رہی ہے، نکل جا، کیوں تو نے تکبر کیا ہے، نکل جا، انک من الصاغرین، اللہ یقیناً تو ذلیلوں میں سے ہے، بوجہ کبر کے، بڑائی کی وجہ سے، اور آسمان جگہ ہے عزت والوں کی، آسمان جگہ ہے، میں نے فابد کے دو معنی آپ کو کرائے، ایک معنی کیا کرایا، آسمان سے اتر جا، اور دوسرا معنی کیا کرایا، معنی میری طرف دیکھو، مہربانی کرو، جن علماء کا قول یہ ہے کہ یہ جنت آسمانوں میں تھی، وہ تو مانا کریں گے فہبت منہا تو اس سے اتر جا، اور جن کا قول یہ ہے کہ یہ زمین پر تھی تو وہ مانا کریں گے فہبت منہا یہاں سے منتقل ہو جا، اہبت کا مانا، کھولو پہلا پارا، اہبتو مصرن فَإِنَّ لَكُمْ مَا سَعَلْتُمْ، آیت نمبر 61 صفحہ 26، اِحْبِتُوا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُمْ مَا سَعَلْتُمْ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، حضرت موسیٰ کی قوم نے سبزیاں مانگی، حضرت نے فرمایا اِحْبِتُوا مِصْرًا، یہ معنی ہے کہ وہ آسمانوں پر تھے اور نیچے اتر جاؤ، اتر جاؤ کسی شہر میں، یہ معنی نہیں ہے، اے بے تو مصرن، سبزیاں مانگتے ہو، اے بے تو مصرن، کسی شہر میں چلے جاؤ، کسی، اے بے تو کا معنی منتقل ہو جاؤ کسی شہر میں، یہاں تو من اور سلوہ ملے گا، یہ چیزیں نہیں مل سکتی، کسی شہر میں منتقل ہو جاؤ، کیا معنی ہے وہاں؟ تو جو علماء کہتے ہیں کہ وہ جنت زمین پر تھی، وہ کیا مانا کریں گے؟ فابت منہا کا منتقل ہو جا اس جنت سے، اب جنت تیرے رہنے کی جگہ نہیں رہی، قال ابلیس کے لگا انظرنی الی یوم یبعثون، تتم ثالثہ، ابلیس نے کہا مہلت دے تو مجھ کو موت سے، کس دن تک؟ اس دن تک یبعثون، جس روز زندہ کر کے لوگ اٹھائے جائیں گے، کچھ جملہ یاد ہے کہ نہیں، میں نے یہ بات سمجھائی ہوئی آپ کو، جب پہلی دفعہ سور پھونکا جائے گا تو سب مر جائیں گے، ابلیس نے اس وقت تک مہلت مانگی جب سب مر جائیں نا، جب دوسری بار سور پھونکا جائے گا اور سارے زندہ ہوں گے، تو ابلیس نے کہا اللہ مجھے اس دن تک مہلت دے جب سب نے زندہ ہونا، کیا مطلب؟ جب باقیوں پر موت آئے میرے اوپر موت نہ آئے، میں اس وقت تک زندہ رہوں جب دوسرے لوگ زندہ ہو رہے ہوں، میں پہلے سے زندہ کھڑا ہوں، شاہ سے بات حل ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ نہیں ہوئی، ہو گئی حل، اس نے کیا کہا اللہ مجھے قیامت تک مہلت دے، الی یوم القیامہ، قیامت نہ، کب تک مہلت دے؟ جب لوگ دوبارہ زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے، جب سب پر موت آئے نا، میرے اوپر نہ آئے، مجھے تو مہلت دے دے، میرے اوپر نہ آئے، اور نہ آئے نہ آئے نہ آئے، حتیٰ کہ جب لوگ دوبارہ زندہ ہوں اس وقت تک مجھے مہلت دے، میں زندہ رہوں، کیا مطلب مولانا؟ اصل راز یہ ہے، ابلیس موت سے بچنا چاہتا تھا، ابلیس بس یہ بات ہے اصل راز، کچھ راز آپ نے سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ شاہ صاحب کی تسلی ہوئی ہے، آگے چلو جی، آگے بھی تو اللہ تھا، اللہ نے فرمایا قال رب العالمین نے فرمایا انک من المنظرین، بے ست تک جب دوبارہ سنتا ہوں اس اتنے وقت تک تو نہ، انک من المنظرین یقیناً تو مہلت دیے ہوں میں سے ہے، مہلت دیے ہوں میں سے ہے، مہلت دیے ہوں میں سے ہے، خیال کرنا مولانا مانے پر، انک من المنظرین کب تک؟ وقت معلوم تک، کب تک؟ قال انک من المنظرین کا حاشیہ ہوگا آپ کے پاس، اللہ نے یوں نہیں فرمایا انذرتک، میں نے تجھے مہلت دے دی ہے، یوں کہا، کیا کہا؟ انک من المنظرین، بلکہ ہماری تقدیر میں تیری مہلت، غور تو کرو مولانا جملے پر، ہماری تقدیر میں تیری مہلت، کیا مطلب؟ آگے تو درخواست کرے یا نہ کرے، تو درخواست کرے یا نہ کرے، ہماری تقدیر میں تیری مہلت، خیال کرو اسی بات کو سمجھنا ہے، انک من المنظرین تو مہلت دیے ہوں میں سے ہے، کہاں؟ میری تقدیر میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ میں نے تجھے مہلت دینی ہی دینی ہے، میں نے مہلت، یہ ہماری قضا و قدر کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ مولانا حاجی عبدالرزاق سے حیران ہو کر دیکھ رہے ہیں، اس جملے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو وائزین کہتے ہیں نا، وائزین کہتے ہیں جی، ابلیس نے اللہ سے دعا مانگی اور اللہ نے اس کی دعا قبول کر لی، اور نا یہ وائزین کا ایسے ڈٹ ایسے بنی ہوئی بات ہے، اللہ نے ابلیس کی دعا قبول نہیں کی، ابلیس کی دعا تو تب قبول کرتا جب اللہ یوم یبعثون تک مہلت دیتا، دعا تو تب قبول ہوتی، غور تو کرو میرے جملے پر، دعا تب قبول ہوتی جب یوم یبعثون تک اللہ پاک مہلت دے دیتا، اللہ نے فرمایا تو کہتے مجھے یوم یبعثون تک مہلت دے، انک من المنظرین، میں اللہ کی تقدیر میں تیری مہلت لکھی ہوئی ہے، تو دعا مانگ یا نہ مانگ، میں اللہ نے تجھے مہلت دینی ہے، یہ اللہ نے ابلیس کی دعا قبول نہیں کی، اپنی تقدیر کا اظہار کیا ہے، کیا کیا ہے؟ اپنی تقدیر کا، قال فبما غویتنی، ابلیس کہنے لگا، قلیل ما تشکرون کا معنی کیا لکھوایا؟ عظیمن، پڑھو، قلیل ما تشکرون کا ایک حاشیہ رہ گیا، قلیل ما تشکرون، بہت کم تم شکر ادا کرتے ہو، قلیلن بمانا عظیمن، قلیلن بمانا یعنی شکر کرتے ہی نہیں ہو، کیا مطلب؟ جب ایمان نہ ہو تو، ایک معنی تو ہے نا قلیلن بمانا عظیمن، شکر کرتے ہی نہیں ہو، دوسرا معنی ایمان نہ ہو تو باقی نعمتوں کا شکر ادا کرنا کم ہے، کیونکہ اصل، آ جاؤ جی، کا بما غویتنی لاکو دن لہم صراطک المستقیم، ابلیس کہنے لگا بوجہ اس کے کہ تو نے مجھے عیش سے محروم کیا ہے، اغویتنی کا کیا معنی کیا؟ یہ معنی پنجبیر جا کر سمجھ آیا، فبما غویتنی بوجہ اس کے کہ تو نے مجھے عیش سے محروم کیا ہے، اغوا کس کو کہتے ہیں؟ عیش سے محروم کرنا، لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ تَكْوِينًا، تکوینی طور پر تو نے مجھے عیش سے محروم کیا ہے میرے اللہ، لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ، سرور میں بیٹھوں گا ان کے لیے تیرے سیدھے راستے پر، ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ، پھر ضرور میں آؤں گا ان کے پاس ان کی دائیں جانب سے، ان کی دائیں جانب سے، خیال کرنا نیچے کیا لکھا ہوا ہے، دائیں جانب سے آؤں گا، دائیں، خیال کرنا مانا دنیا کی طرف مشہور کرنا مراد ہے، کیا؟ وہ تیر کا نشان ادھر لگا ہوا ہے، اس کو اس کے ساتھ لگانا ہے، دنیا کی طرف مشغول کرنا، من بین ایدیہم ان کو دنیا میں مشغول کر دوں گا، و من خلفہم اور ان کے پیچھے سے بھی آؤں گا، اس کا اوپر لکھنا ہے آخرت کا شک، من خلفہم پر آخرت کے بارے میں شک ڈالوں گا، وان ایمانہما اور ان کی دائیں جانب سے آؤں گا، حسنا سے روکنا مراد ہے نیکیوں سے روکوں گا، وان شمائلہما ان کی بائیں جانب بھی آؤں گا، اس کے اوپر لکھو گناہوں کی رغبت، کیا مراد ہے؟ ولا تجد اکثرہم شاکرین، ولا تجد اکثرہم شاکرین، یہ جو لکھنا ہے نا مولانا جملہ لکھا ہوا ہے لآتینہم من بین ایدیہم، اس کے نیچے لفظ کیا ہے؟ قیامت، قیامت سے عبارت پوری کرو، قیامت کی تیاری سے روکنا، قیامت کی تیاری سے روکنا مراد ہے، ولا تجد اکثرہم شاکرین، میں کامیاب ہو جاؤں گا کیوں، نہیں پائے گا تو ان کے اکثر کو شکر ادا کرنے والا، شاکرین موحدین، اس کا آپ کے پاس حاشیہ ہوگا، ابلیس نے من بین ایدیم آگے سے، من خلفہم پیچھے سے، ان ایمانہم دائیں سے، ان شمائلہم بائیں سے، کتنی طرفیں بیان کی؟ چار، ایدیہم آگے، خلفہم پیچھے، ایمان دائیں اور شمائل، یہ چار سائڈیں بیان ہو گئیں، آگے پیچھے دائیں بائیں، دو بچ گئیں اوپر اور نیچے، دو بچ گئیں، حاشیہ پڑھو اور بھائی سارے نہ پڑھو، مہربانی کرو سلام زیر لب پڑھو، خاموشی سے پڑھو، پڑھا جی، دشمن کا قاعدہ کیا ہے؟ چاروں طرف سے حملہ کرتا ہے، آگے پیچھے دائیں اور بائیں، باقی کیا بچ گیا؟ اوپر اور نیچے، آگے اوپر دیکھ کر تو انسان چل نہیں سکتا، اشارہ کیا ہے کہ تب بچے گا جب نیچے دیکھے، کل للمومنین یغضوا قال اخرج منہا مذموما مدحورا، اللہ کریم نے فرمایا نکل جا تو اس سے، نکل جا تو اس سے مذموما مدحورا، برائی کیا ہوا اور دھتکارا ہوا، اوپر لکھا ہے یہ پہلے اخرج کی یا پڑھتے ہی نہیں ہو مولانا، یہ پہلے اخرج کی یا پہلے بھی تو تھا نا فخر جنہ کمن ساحرین، یا تو یہ اس کی تاکید ہے اور یا پہلا تجویز ہے اور یہ نفاذ ہے، پہلی کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا اب تیرے لیے، جی تیرے لیے فیصلہ یہ ہے کہ تو نکل، فخر جنہ کمن ساحرین، فیصلہ یہ ہے، وہ فیصلہ کیا، تجویز دی اور یہ اس کو نافذ کر دیا، اب نکل، لمن تبعک منہم لأملأن جہنم منکم اجمعین، جا بہکا مجھے کسی کی عبادت کی ضرورت نہیں، البتہ وہ بندہ جو تیرے پیچھے چلا ان میں سے ضرور میں بھروں گا جہنم کو تم میں سے، تمام کے تمام سے، ویا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، کدھر تک لکھا ہے، آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، حاشیہ اس کی لکھ لو پھر مجھے سمجھانے میں آسانی ہوگی، اس کن کے نیچے لکھو چند روزہ، اس کن لا تقرب ہذی شجرہ، شجرہ کے نیچے لکھو مراد میوہ ہے، فتکون من الظالمین، ظالمین کے نیچے لکھو عیش کم کرنے والے، فوسوس لہما الشیطان، اس کے نیچے لکھو چھوٹا چھوٹا لکھنا ہے، نمبر ایک جاتے وقت، نمبر دو، تھوڑے حاشی سمجھ نہیں آتے، یہ جبرائیل سمجھتا ہے، نمبر دو نیچے سے، نمبر 3 دروازے سے، ذرا حاشیہ لکھ رہا ہے احتیاط سے، اس سارے صفحے کا حاشیہ، حضرت آدم اور حوا بالکل ننگے نہیں ہوئے تھے، نمبر 1 سورۃ طہٰ آیت نمبر 118، اللہ نے فرمایا تو ننگا نہیں ہوگا، نمبر 2 لباس نازل کرنے کا مقصد بدن چھپانا ہے، سورۃ الاعراف آیت نمبر 26، تو پھر وہی اللہ ننگا کیسے کروا سکتا تھا؟ نمبر 3 ننگا کرنا تو بے حیائی ہے، اللہ بے حیائی کا حکم نہیں دیتا، سورۃ الاعراف آیت نمبر 28، اس کی بھی وہی دلیل، نمبر 4 محاورہ ہے کہ تیرے کپڑے اتاروں گا، یہاں بھی یہی مراد، کپڑے اتاروں گا یعنی صبر کرو، کپڑے اتاروں گا یعنی تجھے بے عزت کروں گا، یہاں بھی یہی مراد ہے، کہ جو پہلے عزت تھی وہ نہ رہی، نمبر 5 لہما، یہاں لفظ آئے ہیں لہما، لہما کا مطلب خاص ان دونوں کے لیے، نہ دوسروں کے لیے، یعنی صرف انہی کو پتا چلا، کہ ہماری وہ رفعت نہیں رہی، نمبر 6 بخاری شریف میں حدیث موسیٰ و ایوب علیہ السلام کا مطلب یہی ہے کہ دونوں بالکل ننگے نہیں تھے، تہبند باندھا ہوا تھا، نمبر 7 25 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس کے مشورے سے تہبند کھولنا چاہا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے ہوشی طاری کر دی گئی، نمبر 8 یخسفان، یہ لفظ ہے آیت کے، خصف کوئی محبوب چیز چھن جائے تو انسان بوجہ پیار اس کو اپنے پاس جمع کر کے دیکھتا ہے، یہ دونوں بھی بوجہ پیار ان کو دیکھتے اور خوشبو سونگتے تھے، نمبر نو، مفسرین نے آدم اور حوا کے لباس اترنے کا ذکر کیا ہے، انہوں نے جنتی لباس کی تصریح کی ہے، جنتی لباس، نمبر دس، جنتی لباس کی مثال جیسے بندہ کوٹ یا شیروانی پہن لے، اگلا صفحہ، تیسری سطر، کالا فیا تحیون و فیا تموتون، اس کے سامنے کو نمبر ایک حیات متعارف، نمبر دو غیر متعارف، اس کے نیچے آؤ جی، قد انزلنا علیکم لباسا، اس کا جملہ، بارش سبب ہے جس سے کباس بنتی ہے، اس لیے انزلنا فرمایا، نمبر دو، آسمان سے اترنے والی چیزوں میں انسان کا کوئی دخل نہیں، آواز بڑا گھٹ کر رکھا نے، انسان کا کوئی دخل نہیں، اسی طرح لباس کے اصل مادہ میں بھی انسان کا کوئی دخل نہیں، نمبر تین، انزلنا بمانا خلقنا، سورۃ الحدید آیت نمبر پچیس، اللہما بے غرور، اس کے جملہ رہ گیا، اگر پچھلے صفحے پر جگہ ہے تو لکھ لو، ورنہ بقیے کا حوالہ دے کر اگلے صفحے پر لکھ لو، دلہ بمانا جرا، کھینچ لایا ان دونوں کو دھوکھے سے، اس بہتر جگہ سے، یعنی اپنی یعنی اپنے وسوسہ کے ذریعے خدائی نعمتوں سے محروم کر دیا، یہ معنی اس صورت میں ہے جب جنت کو زمین پر مانا جائے. یہ صفحہ ہے 227. قلوا واشربوا ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفين. اور کل من حرم زینۃ اللہ, ان آیتوں کا مشرکین ایام حج میں اچھی غذا کھانا اور پینا حرام سمجھتے تھے. اس رسم کی تردید صفا. پانچویں سطر ہے, یا بنی آدم اما یاتینکم رسل منکم. بنی آدم کو چوتھا خطاب. یہ امت محمدیہ کو نہیں بلکہ ساری اولاد آدم کو ہے. اور اس وقت ہے جب دنیا کی ابتدا تھی. کوئی نبی مبعوث نہیں ہوا تھا. اب یہ خطاب مکمل ہو چکا. لہذا مرزا قادیانی کا دلیل پکڑنا غلط ہے. اگلے صفحے پر آ جاؤ جی. نیچے تھوڑا سا حتا یل یل جمل فی سم الخیات. یہ تعلیق بالمحال ہے. تعلیق معلق کرنا بالمحال ہے. جمل بمانا اونٹ. اور نمبر دو موٹی رسی. اگلا صفحہ نزانا ما فی صدورہم من غل. ان آیتوں کا ایک حاشیہ. نیک لوگوں کی ناراضگی کی وجہ حسد اور بغض نہیں ہوتا. بلکہ للہ ہوتی ہے. نمبر دو مختلف مدارج کے باوجود اہل جنت کو ایک دوسرے پر حسد نہیں ہوگا اور آپس میں اخلاص کا معاملہ کریں گے. نیچے آ جاؤ. اورس تو موہا بیما کن تم تا ملون بیما کن تم تا ملون. اہل جنت نے اپنے اعمال کو حقیر سمجھا. اس لیے اعلان ہوا بما کنتم تعملون، نمبر دو تاکہ شرمندگی نہ ہو، بالکل آخری سطر ہے وعلی الاعراف، عرف کی جمع عرف بمانہ اونچی جگہ، ایک اونچی دیوار ہوگی جس پر تمام اہل جنت و جہنم نظر آئیں گے، اب یہ عرف والے ہوں گے کون؟ اس کا حاشیہ نمبر ایک، جن کی نیکیاں اور گناہ برابر ہوئے، عاصم بن عباس رضی اللہ تعالیٰ، نمبر دو وہ شہداء جو والدین کے نافرمان تھے، نمبر تین جنات مومن، نمبر چار مشرکین کے بچے، نمبر پانچ اصحاب فطرت، نمبر چھ قرض دار، اس سے آگے آ جاؤ، آیت نمبر 54 میں ہے ثم استوى على العرش، جہاں بھی قرآن میں استواء علی العرش کا ذکر آئے تو اس کے ما قبل ما بعد آسمان و زمین کے خلق کا ذکر آتا ہے، اشارہ ہے کہ جس طرح خالق میں ہوں اسی طرح تخت بادشاہی پر متمکن بھی میں خود ہوں، اور میں نے اپنے اختیارات کسی کے حوالے نہیں کیے، از مولانا حسین علی رحمہ اللہ، آگے چلو، یہ صفحہ ہے 234 پہلی سطر، کالا یا قوم لیس بی ضلالہ، اس کا جملہ قوم برائی کے درپے ہے، درپے ہے، اور نوح علیہ السلام یا قوم کہہ کر خطاب کرتے ہیں، یہ تلطف لطف سے، تلطف فی الدعوت ہے، آگے لیکن رسول میں رب العالمین کا جملہ، معلوم ہوا کہ رسالت کا دار و مدار اظہار پر ہے، بخلاف علوم ولایت کہ ان کو چھپانا چاہیے، کیونکہ ولایت مخلوق اور خالق کے تعلق کا نام ہے، البتہ کچھ مغلوب الحال اولیاء علوم ولایت بیان کر ہی دیتے ہیں. صفحہ 237 پانچویں چھٹی سطر ہے. فتول عنہم وقال یا قوم، نمبر ایک، یہ کلام تباہی کے بعد ہے. نمبر دو، قبل از عذاب ہے. کیونکہ صالح علیہ السلام کو بستی سے چلے جانے کا حکم ہوا تھا، جاتے جاتے فرما گئے صفحہ 239. تیسری سطر ہے، او لتعودن فی ملتنا. لتعودن کا جملہ، نمبر ایک، قوم میں شامل کر کے تغلیباً کہا. نمبر دو، تمہیں داخل ہونا پڑے گا. آس ابن عباس. نمبر تین، کفار کے گمان کے اعتبار سے. آخری سطر ہے اس صفحے کی، فتح ون عنہم وقال یا قوم، اس کا جملہ نمبر ایک، اظہار افسوس کے لیے ندا. نمبر دو، مقصد حاضرین کو سنانا. نمبر تین، قبل از ہلاکت قوم سے خطاب. از ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ. نمبر چار، خرق عادت کے طور پر معجزہ ہے. چلو جی، پھر دن کو زور کے بعد انشاءاللہ.